Córka ogrodnika mówi, że nie chce, ale dotyka. 16 minut po czwartej. Córka ogrodnika też aktywna z samego rana, jak trójka włączona. Oby tylko przymrozków nie było. Wiśnie pięknie kwitną. Możemy mieć bardzo owocny sezon. A ona, czyli niewiasta, która za moment zaśpiewa, była akurat córką sekretarki. Jej dziadkowie natomiast do Stanów wyemigrowali z Polski. 83 lata właśnie dzisiaj kończy Barbara Streisand. Piosenkarka, to wiadomo, aktorka, scenarzystka, reżyserka, producentka filmowa. Narodziny gwiazdy, jej akurat dziś urodziny. 2 Oscary, 10 nagród Grammy, a w filmie Meet My Parents 2 okazało się, że jest też znakomitą terapeutką. Krótko mówiąc, zabawna dziewczyna i zakochana. Dream is gone. the sky, I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside. Could you be, could you be the most beautiful girl in the world? So beautiful, beautiful. It's plain to see, plain to see. You're the reason that God made a girl. Ależ się dobrali mały książę i ta najpiękniejsza dziewczyna na świecie, no normalnie Xupery. 24,5 minuty po czwartej, jeszcze tak to wielkie piękne jednak jest, taki właśnie dźwięk i taka muza. W Trójce coś mi świta, a świt w naturze, proszę Państwa, to już za 4 minuty, to teraz idealna piosenka na drogę i na te krótsze odcinki typu trasa sypialnia, kuchnia, może łazienka i na te dłuższe, czyli samochód, dom, praca, kalendarium muzyczne. A tu 75 lat kończy właśnie dziś Bob Heyman, to jest klawiszowiec, wokalista i współzałożyciel grupy szczególnie popularnej w latach 80. XX wieku. Już ich słyszymy, to The Hooters. Five hundred miles away. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut i będzie punktualnie piąta. Proszę Państwa, czas na punkt główny dzisiejszego kalendarium muzycznego. Nie ostatni, ale ten bez wątpienia wiodący. W jakimś sensie to i Marek Niedźwiecki też ma dzisiaj urodziny. 43 lata temu. Ja to słyszałem wtedy i nagrywałem, tylko kasety niestety gdzieś posiałem z Tylon Gorzów. 24 kwietnia w programie Trzecim Polskiego Radia zadebiutowała lista przebojów numerem 1. Wtedy to niebywale piękne, klimatyczne nagranie. Wręcz brzmieniowo baśniowe. Mr. Anderson i Vangelis. My sun's rising.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Spływa się w uszach z bar Cielonego Krawica miód, na przykład do gorącego mleka, albo na przykład do białego sera też. 11 minut do piątej, trójka, coś mi świta. To jest czwartek, po świętach można się nieco mimo wszystko zagubić, więc na wszelki wypadek daję jeszcze raz znać. Tak, to jest czwartek, 24 dzień kwietnia. To teraz muzycznie z Elfa zaczerpniemy. Dziś 30 urodziny czwartej płyty Various Monks, drugiej, na której śpiewała Anita Lipnicka. Ta najostrzejsza kompozycja, jak musztarda sarebska z samego rana. Zabij mnie. Szans. Zabij mnie.